Мато. Вона всю дорогу мовчала, а тільки зупинилась, вистрибнула і зникла. Навіть не подякувала. А вранці, коли ми збиралися назад з десятком платформ, вона вже чекала нас у кабіні. І при денному світлі була ще кращою. «Ого», – сказав Сет. «Схоже, вона до тебе не байдужа». І справді, вона дивилася на мене як відданий пес, що знає, його не скривдять. «Геть, кажу їй, пронто!» Місіс Джонс здригнулась, почувши іспанське слово. «Звісно, Саро, я з самого початку не мав до неї жодного інтересу». Місіс Джонс випросталась, губи її ворушились, і я міг уявити, яке слово вона проказала. «Найдошкульнішими були Кпини й Сета. Вона твоя, – казав він, – ти врятував її. Не я, – відповідав я, – а ти. Але вона думає, що ти. А значить, так воно і є. Такий тут звичай». «Дикий звичай», – кинула місіс Джонс. І хоча дивилась на вежу, було ясно, вона про інше. «Вона стане тобі господинею», – усміхався Сет. Я не перечив, але змусив його так підкидати вугілля, що часу на балачки не лишалось. Коли ж ми дістались з того місця, де її підібрали, я зупинився, щоб висадити її. Вона впала навколішки, вхопила мене за ноги, і сльози полились на мої черевики. І що мені було з тим робити? Місіс Джонс промовчала, але її вигляд промовисто казав, як би вчинила вона. Та щойно ми приїхали в Кіто, вона зникла. Сара не вірить, що я зітхнув з полегшенням, але дарма. Я прийшов до своєї хатини і з'їв чудовий обід, що приготувала моя кухарка. Напівіспанка, напівіндіанка на ім'я Палома. Ну ж, бо Саро, хіба я не казав, що вона стара-престара? Більше схожа на шоліку, ніж на голубку. Коли вона маячила перед очима, апетит зникав, але господарство вела як слід. Того дня я добре виспався, а потім виходжу, і хто сидить на кухні? Та сама індіанка, наче вдома. А моя кухарка навприсядки масажувала їй ноги, мов ревматизм у неї. А я ж бачив, як вона ходить, ще й наспівувала щось дивне. Я, звісно, розлютився. Сара знає, я не терплю в себе молодих самотніх жінок. Але Палома стала на її бік, мовляв, якщо та піде, піде і вона. А мене обізвала словами, яких англійською і не скажеш. Тобі, Саро, іспанська була б до вподоби, дуже вже соковита лайка. І сама Палома теж. Вона була добра, хоч без зуба, і морда в неї могла відбити апетит у кого завгодно. Я здався. Палома так і не пояснила, чого взяли її до себе. Тільки сказала, що потребує помічниці, хоч і не потребувала. Але вона була така тиха, нікому не заважала, сиділа вдома, допомагала. Та згодом я помітив, вона чогось боїться. Варто було зайти знайомому з пляшкою або на гру, вона тремтіла. Я питав у Паломи, але стара тільки хитала головою, наче чекала самого диявола в гості. І от якось до вани завітав гість. Я щойно повернувся з поїздки, сидів із нею. Не міг же я ображати людину, яка мешкала в мене, навіть якщо сама напросилась. І раптом очі її стали налякані. На порозі стояв хлопець-індіанець, схожий на неї, тільки молодший. Вона повела його на кухню, говорили довго. Потім він знову приходив, я його не бачив. І от повертаюсь, а Палома простягає мені самородок. Здорова штука, фунтів 2. Доларів 500, не менше. Каже, вана просила взяти на знак вдячності за притулок. Ну і щоб уникнути конфлікту, я взяв. А трохи згодом прийшов ще один гість. Ми сиділи біля печі. Він і безсоромна, кинула місіс Джонс. І Палома, поспішно додав він. Він його господиня і кухарка біля печі, уточнила вона. «Так, не заперечую», – сказав Джонс. «Вана до мене справді прив'язалась. Надто сильно, адже я не мав до неї почуттів. Отже, прийшов гість. Старий індіанець. Високий, худий і з гачкуватим, мов орла, носом. Увійшов без стуку. Ванна заскиглила. Чи то скрик, чи то стогін. Упала на коліна, дивиться на мене, мов лань, яку ось-ось уб'ють. Потім хвилину, що здалася вічністю, вони з дідом дивились одне одному в очі. Заговорила Палома, певне, його мовою. Старий відповів. Клянуся, вигляд у нього був такий, що коліна в Паломи затремтіли. І вона крутилась перед ним, наче цуцик, у моєму ж домі. Я б викинув його геть, аби він не був такий старий. Слова його були страшні, він, мов, плював ними. Палома скиглила і заперечувала, але щось їй вдалося сказати таке, що він трохи пом'якшав. Глянув на мене, спитав Ванну щось коротке, та, опустивши очі, похитала головою. Мабуть, відповіла ні. Старий зник. Після того Ванна тільки мене бачила. Трусилась, трималась кухні. Потім знову з'явилась у вітальні. Мовчазна, але її великі очі не спускали з мене погляду. Безсоромна, почулася чітко. Але ми вже звикли. Зізнаюся, мене зацікавило не те, що думає Сара, а самородок. Отой важкенький шмат. Якби Ванна відкрила мені місце, я б попрощався з залізницею і рушив би в Небраску до Сари. Та все раптом змінилось. Прийшов лист із Вісконсину. Померла тітка Еліза і залишила мені ферму. Тоді я радів, не знаючи ще, що адвокати і суди все заберуть, і я досі віддаю борги. Та тоді я ще нічого не підозрював і зібрався додому. Палома занедужала, Ванна плакала. «Не їдь, не їдь!» Я вже подав заяву на звільнення і листа Сарі написав. «Правда ж, Саро?» Того вечора Ванна раптом заговорила. «Не їдь, каже. Якщо залишишся, покажу місце, де брат знайшов самородок». «Запізно, кажу». І пояснив, чому. «А ти сказав їй, що я чекаю в Небрасці?» – холодно спитала Сара. «Що ти, Саро, навіщо їй таке знати?» «Не сказав. Вони щось перешіптувались. І Ванна каже, якщо залишишся, покажу найбільший самородок, батька всіх самородків. А розмір більше, ніж ти. Значно більше». «Та не буває таких, кажу». Але вона наполягала і Палома підтвердила. За їхніми словами, самородок вартував мільйони. Палома ніколи його не бачила, бо вона лише напівіндіанка, і таємниці їй не довірили. Джонс зітхнув. І вони таки мене переконали. «Безсоромна!» – випалила місіс Джонс як постріл. «Ні, і самородок. Ферма тітки Елізи зробила мене заможним, але не настільки, щоб відмовитись від золота. Жінкам я повірив. Міг стати другим Вандербільтом чи Морганом, тож я почав випитувати у Вани секрет. Вона не зізналась. Ходімо, каже, разом, повернемось за 2-3 тижні з повними руками золота. Я питаю, візьмемо віслюка? Ні, каже, нас помітять індіанці. І Палома згодилась. У повний місяць ми рушили вдвох. Ішли лише вночі, вдень ховались. Вана не дозволяла палити вогонь, а мені страшенно бракувало кави. Ми йшли понад тиждень, дерлись на вершини Анд. На одному перевалі нас накрив сніг, але напрям я пам'ятаю, мов компас. І ту вершину я впізнаю. Такої нема ніде. Видертись туди важко, вдень інакше ніяк. На самій вершині рівна, мов більярд, площина. З чверть акра. Снігу майже не було. Вітер здуває. Ми ледве трималися на ногах. У мене закрутилась голова, довелося прилягти. Потім при місяці я обійшов вершину і натяку на золото. «Ну, годі дурити, де самородок?» – питаю. «Він ближче до тебе, ніж я коли-небудь буду», – каже. «У вас, грінго, каже, серце тільки до золота, а жінки вам байдужі». Я промовчав, згадувати Сару було недоречно, але Ванна знову розвеселилась. «Ну як, тобі подобається?» «Хто?» – питаю. «Самородок, на якому ти сидиш?» Я злетів, як ошпарний. Піді мною просто камінь. Серце впало. Або вона з глузду з'їхала, або знущається. Вона дала мені сокиру. Я вдарив, відлетіли жовті шматки. Ще раз – знову золото. Присягаюся, це був самородок. Джонс підвівся, розвів руки до півдня. Либідь, що наблизився до нас, злякано відступив і налетів на літню пані. Та впустила мішечок із фісташками. Джонс сів і вів далі. Суцільне золото. М'яке, чисте, ламалось під ударом. Було вкрите водостійкою фарбою, чи то смола, чи лак. Не дивно, що я прийняв його за камінь. Довжиною футів 10, заввишки 5, звужувалось до країв, як яйце. Подивіться. Він витяг футляр, розгорнув шматочок у промасленому папері і поклав мені в долоню шмат золота розміром з 10-доларову монету. На ньому залишки сірого покриття. «Я відколов його від краю тієї брили», – провадив Джонс, загортаючи золото назад у папір і ховаючи у футляр. «І добре, що взяв із собою». Раптом позаду почувся крик, більш схожий на каркання, ніж на людський голос. Я побачив того самого сухого старого індіанця з орлиним носом. І ще з 30 індіанців. Усі молоді, дуже хлопці. Вана впала на землю і заридала. Але я сказав, вставай і помирися з ними заради мене. Ні, це смерть. Прощавай, аміго, вигукнула вона. Місіс Джонс здригнулась, і Джонс урвав розповідь. Тоді бийся зі мною, сказав я. І вона билася. На самісінькій верхівці світу вона дряпалась і кусалась, як дика кішка. Я теж не гаявся, хоч мав лише сокиру і свої руки. Але нас було двоє, а їх надто багато. Потім прокинувся, а в голові дірка. Ось, мацайте. Знявши капелюха, Джонс провів моїми пальцями по голові. Там була вм'ятина дюймів зо три. Опритомнів я, бачу, Вана лежить на самородку, а старий індіанець бурмоче над нею щось урочисте, тримаючи кам'яний ніж. Такий тонкий і гострий, мов стрілка. Я не міг поворухнутись, мене тримали. Вона загинула, а мене не вбили, просто зіштовхнули згори, як падло. Та й хижаки мене не дістали. Пам'ятаю, як місяць освітлював снігові шпилі, коли я летів униз. 500 футів! Але я впав у замет у розщелині. Коли отямився, був яскравий день. Я лежав у сніговій печері, виритій талою водою. Кам'яний виступ врятував мене. Трохи вбік, і мені кінець. Я вижив дивом, але заплатив дорого. Понад 2 роки не знав, що зі мною. Пам'ятав лише ім'я, що мене викреслили під час страйку і що одружився з Сарою. Все інше – порожнеча. Коли Сара питала, голова розколювалась. Я сам розумів, що щось не так із головою. І от якось на фермі її батька в Небрасці я сидів на ганку. Світив місяць. Сара підійшла і дала мені той уламок золота. Мабуть, знайшла його в підкладці валізи з Еквадору. А я аж 2 роки не пам'ятав ні Еквадору, ні Австралії. Дивлюсь на камінь, і раптом ніби щось тріснуло в голові. І я побачив Вану, самородок, старого з ножем. Все. Весь той шлях від низу з Небраски до спалаху сонця над тією сніговою прірвою. А потім провал. Коли Сара сказала, що я її чоловік, я не повірив. Довелося скликати всю родину і священника. Потім я написав Сету Меннерсу. Тоді ще залізниця його не вбила. Він мені дещо прояснив. Показав листи, вони в мене в готелі. Він писав, що я випав на колію. Повз. Спершу він подумав, що це теля чи собака. У мені не лишилося нічого людського. Він мене не впізнав. Я взагалі нікого. За моїми підрахунками, він знайшов мене через 10 днів після падіння. Чим я харчувався, хто знає. Потім мене лікували в Кіто, лікарі і Палома. Вона, мабуть, і поклала золото у валізу. Коли виявили, що я втратив пам'ять, залізниця відправила мене додому. Так писав Сет. Сам я нічого не пам'ятаю. Сара все залагодила з компанією. Місіс Джонс кивнула, зітхнула, і весь її вигляд казав, їй хочеться піти. «Відтоді я не можу працювати», – мовив Джонс. «Все думаю, як повернутися по самородок. У Сари є гроші, але ж нічого не дає». «Більше він туди не поїде», – різко кинула вона. «Але ж Вана померла», – намагався він переконати. «Нічого не знаю і знати не хочу. Знаю тільки одне – ця країна не місце для одруженого чоловіка». Вона міцно стисла губи, розгублено дивлячись на західне сонце. Я зиркнув на її обличчя, пухке, біле, непохитне, і зрозумів, переконати її неможливо. «Як пояснити таку купу золота?» – спитав я. «Метеорит?» «Та ні», – похитав головою Джонс. «Індіанці принесли». «Такий масивний, на таку висоту?» «Все просто», – усміхнувся він. І сам довго думав, як до біса та глиба туди потрапила. Але потім збагнув. І аж соромно стало. Він помовчав. «Вони його не тягли». «Але ж ви самі сказали, і так, і ні», – загадково відповів він. «Вони носили його частинами». Я зрозумів. Він дочекався мого виразу обличчя і продовжив. «Потім переплавили. Ви ж знаєте, перші іспанці, розбійники з Піссаро, різали індіанців як скотину. А в тих золота хоч греблю гати. Те, що вціліло, вони злили в один злиток. І він досі там, чекає мене. І вас, якщо надумаєте». Але саме тут, біля лагуни, перед палацом витончених мистецтв, моя розмова з Джуліаном Джонсом обірвалась. Він пообіцяв зранку принести в готель листи Сета Меннерса і залізничної компанії, щоб домовитись про справу. Але не прийшов. Тож вечора я подзвонив у його готель. Клерк сказав, що містер Джонс із дружиною поїхали в день, забравши речі. Чи не силоміць вона його вивезла в Небраску? Пам'ятаю, прощаючись, вона усміхнулась так, щось у тій усмішці було, мов тінь Мони Лізи. Друзі, дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть коментар, хоча б із семи слів, це дуже допомагає просуванню. А також обов'язково підпишіться на канал. Так ви не пропустите вихід нових творів. З вами був Ярослав Макеєв.